Wodzu, prowadź nas na Kowno. Wodzu, prowadź nas na Ridim Skidim. Niech wszyscy potrzebne rzeczy wezmą. Niech nie zabraknie karabinów oraz min. Może niech że się rozstąpi. Niech poprowadzi nas ktoś wreszcie już. Albo Mojżesz, albo Aaron, albo inny Bóg. Wodzu, prowadź nas do celu już. Paraliż, paraliż, ja pierdolę. Niemoc narodowa w domu i w szkole. Klęska za klęską, czekanie na cud. A na co dzień agrecha, smród i brud. Wodzu, prowadź nas na dupy. Jaki świat jest zepsuty, gdy wkoło taki upał. 34 stopnie w cieniu. Już lepiej było siedzieć w podziemiu. Zaraz będzie, powiadam ci dym. Zaraz będzie Ridim Skidim. A grecha jak krecha cały drze. Za moment pobijemy się. Natychmiast mi tu przynoście. Mimo że jest total, pokażemy, że Polak potrafi, kiedy tylko chce. Mama, mama, chcemy mamy. Ciebie nic za nic nie kochamy. Zaraz będzie, powiadam ci tym. Ridim Skidim, Ridim Skidim. Paraliż, paraliż, ja pierdolę. Niemoc narodowa w domu i w szkole. Klęska za klęską, czekanie na cud. A na co dzień agrecha, smród i brud. Wyobraźni ogród w Mediolanie cud. Czemu u nas nie ma cudu w Mediolanie? Prawie 100, każdego powaliło. Czuje człowiek jakby fosgen. Już go wykończył, lecz to dopiero się zaczyna. To dopiero początek. To dopiero początek. Fres, ty myślisz, że tutaj też? Ty wiesz, jak tutaj stary jest? Fres, dla mnie jesteś bez... Ej yo, Fres, ty myślisz, że tutaj też? Ty wiesz, jak tutaj stary jest? Fres, dla mnie jesteś bez... Dla mnie jesteś bez... Fres, stary, jesteś Tadeusz, ja jestem super rapperem, ale... Paraliż, paraliż, ja pierdolę. Niemoc narodowa w domu i w szkole. Klęska za klęską, czekanie na cud. A na co dzień agrecha, smród i brud. Każdy, kto może, śpi na dworze. Panie Boże, ale on spać nie może. Wodzu, a chuj tam iść nie byle gdzie. Ale żebyśmy raz czuli, że mamy cię. Czysta jak kryształ, czysta jak lód, prowadź nas do...